हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को छोड़ दिया क्यों, प्यार ने तेरे छोड़ दिया क्यों, प्यार ने तेरे दर दर भटकाने को प्यार तेरा सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को रहे तू जिसकी होली, तुझको मुबारक प्यार की डोली, उसकी रहे तू जिसकी होली, तुझको मुबारक प्यार की डोली, बैठ गए हम गम की छटा पर, जिंदा जल जाने को प्यार तेरा पाने को, हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार